celu. Krok trzeci. Jedz ze smakiem. Optima Cardio. Trzy kroki do niższego cholesterolu. Jak jesień, to sezon na modne stylizacje. Jak modne stylizacje, to Allegro Your Season. Odkryj tysiące produktów w super niskich cenach na Allegro, w tym modę w większych rozmiarach na jesienny sezon. Jak tak, to Allegro. RTV Euro AGD. Rewelacja! Teraz wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 15 Pro Max 256 giga za 5899 zł. A w 24 ratach tylko 246 zł miesięcznie. Niska rata nawet przez 2 lata. To się opłaca! Promocja ratalna do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 października, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Służby cały czas pracują w miejscu kalambolu na gdańskiej obwodnicy. Przed północą zderzyło się ponad 20 samochodów. O wypadek w górach nie trudno, przypominają ratownicy GOPR. Także jesienią mają sporo pracy. Stop alkoholowym wycieczkom mówi Praga. Czeska stolica wprowadza pierwsze ograniczenia. Do południa mogą potrwać utrudnienia po tragicznym karambolu na południowej obwodnicy Gdańska. Po 23 zderzyło się ponad 20 samochodów, w tym 4 ciężarówki. Zginęły 4 osoby, a 12 zostało rannych. 8 poszkodowanych osób jest w szpitalach. Ofiary śmiertelne to kobieta i trójka dzieci z dwóch aut. Na miejscu cały czas pracują służby, mówi Karol Kościuk z Komendy Policji w Pruszczu Gdańskim. Na tą chwilę ten odcinek drogi między węzłem Lipce a węzłem z drogą S6, odcinek drogi S7 jest nadal wyłączony z użytkowania. Nadal obowiązują objazdy, prosimy o kierowanie się na drogę krajową 91 i wykonywanie poleceń policjantów, którzy kierują ruchem. W kierunku Warszawy ruch drogą S7 odbywa się bez utrudnień. Służby badają okoliczności wypadku pod nadzorem prokuratora. Zatrzymany został 37-letni kierowca ciężarówki, który według wstępnych ustaleń najechał na tył samochodów. Do wycieczek w góry trzeba się dobrze przygotować, przypominają ratownicy GOPR-u. Mimo pięknej pogody mają dużo pracy. Była jedna bardzo trudna akcja, gdzie koledzy też pomagali grzybiarzowi, który doznał dosyć poważnego urazu kolana, pośliznął się, zjechał z kawałka zbocza. No, widziałem zdjęcia, noga tej osoby wyglądała naprawdę nieciekawie. Naczelnik Bieszczadzkiej Grupy GOPR Krzysztof Szczurek dodaje, że jesienne wędrówki najlepiej zaczynać wcześnie. Ten dzień jest faktycznie krótki, za chwilę mamy zmianę czasu, w ogóle będzie po godzinie 16-17 już ciemno. Jeżeli faktycznie wybieramy się na te czy piesze wycieczki w górach, czy na grzyby, czy chociażby na spacer, starajmy się to robić w takim przedziale czasowym, żebyśmy spokojnie mogli wrócić do miejsca, z którego wyszliśmy, gdy jeszcze jest jasno. Ratownicy podkreślają, że wychodząc w góry trzeba pamiętać o odpowiednim ubraniu, naładowanym telefonie i ciepłych napojach. Pod hasłem Miasto, Europa, Przyszłość w Łodzi trwają Igrzyska Wolności. Bierze w nich udział 500 ekspertów i prawie 3000 uczestników. A prezes Fundacji Liberté Leszek Jażdżewski mówi, że jednym z wątków będzie podsumowanie roku rządów koalicji 15 października. Jak dodaje, na Igrzyskach Wolności jest wiele osób, które były zaangażowane w działania na rzecz zmiany władzy. Jest to mierzenie się z nową rzeczywistością, w której także pojawia się momentami rozczarowanie i jakby w tym napięciu pomiędzy rozczarowaniem, nadzieją i ulgą myślę, że będą się rozgrywać te dyskusje polityczne podsumowujące rok rządów. Igrzyska Wolności potrwają do niedzieli, a już dziś o 13:00 nasza audycja prosto z Łodzi. Mistrzowie ortografii biorą pióra w ręce. W Katowicach rozpoczyna się ogólnopolskie dyktando. Pierwsze zostało zorganizowane w 1987 roku. Z ortografią lepiej radzą sobie osoby mające umysły ścisłe, mówi Magdalena Bochenek-Kępa, prezes Fundacji imienia Krystyny Bochenek, która konkurs wymyśliła. Mama często powtarzała, że właściwie umysły ścisłe są lepsze z ortografii. Wydawać by się mogło, że to ci humaniści czytający bardzo dużo, a podobno właśnie jest taka natura ludzka bardziej z umysłami ścisłymi, która dokładniej pamięta te wszystkie zasady, wie w którym momencie jakie użyć. Ja pamiętam, jak brałam udział, mama organizowała też oczywiście z całym zespołem dyktanto dla dzieci swego czasu. No niestety wzięłam w nim udział i niestety moja kartka do niej trafiła. Nie był to najlepszy tydzień mojej relacji z mamą. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród około 14:00. Zwycięzca poza tytułem Mistrza Ortografii Polskiej otrzyma 30 tysięcy złotych. Praga próbuje walczyć z turystyką alkoholową. Władze czeskiej stolicy wprowadziły zakaz organizowania nocnych wędrówek z przewodnikiem od baru do baru. Część mieszkańców jest jednak sceptyczna i uważa, że nowe przepisy nie ograniczą pijaństwa na ulicach. Codziennie wielkie grupy pijanych, które się drą. Opisuje sytuację na Starym Mieście Mariusz Surosz, przewodnik i autor książek o Czechach. Aby przeciwdziałać pogarszającej się reputacji miasta, władze Pragi wprowadziły zakaz oprowadzania wycieczek w godzinach ciszy nocnej. Krytycy rozwiązania twierdzą jednak, że uciążliwe są przede wszystkim niezorganizowane grupy pijanych turystów, a zakaz pub crawlingu jest próbą przykrycia innych problemów, jak niewystarczająca liczba patroli Straży Miejskiej. Tu jest więcej tych przepisów, które nie są respektowane. To jest przecież zakaz jazdy hulajnogami po chodnikach, po moście Karola. I co z tego? Turysta został rozwydrzony przez miasto. Praga regularnie prowadzi kampanie informacyjne, które mają łagodzić skutki overturyzmu, czyli nadmiernego i uciążliwego dla mieszkańców ruchu turystycznego. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota słoneczna i jak na październik ciepła, na termometrach 12 stopni na krańcach wschodnich, 14 w centrum, do aż 19 na zachodzie. Autopromocja. Zagadkowa niedziela to audycja przyjazna. Czy tutaj jest stresująco? Nie. Już nie. Tutaj to dzieci są zachęcane do zadawania pytań. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. A zadania dla nich koncentrują się na tym, co najciekawsze. Stukać w nasz blat radiowy potraficie? Zagadką zaś jest, jak uczyć bawiąc. Kasia Stoparczyk jest w tej dziedzinie ekspertką. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Zagadkowa niedziela w Trójce co tydzień tuż po 9:00. Sponsorem audycji jest Energa z grupy Orlen, mecenas przyrodniczego projektu dla dzieci Planeta Energii. www.planetaenergii.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Sprzedaż premierowa Samsung Galaxy S24 FE trwa tylko do niedzieli. Kup najnowszy smartfon i odbierz Galaxy Buds 2 Pro w prezencie od Samsung. Dodatkowo pierwsza rata gratis. 20 rat 0%. RRSO 0%. Szczegóły, w tym regulamin promocji Samsung oraz regulamin promocji ratalnej, w sklepach i na euro.com.pl. Poznaj Galaxy AI i wyzwalaj swoją kreatywność z każdym zdjęciem. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc! Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam Prolifer, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość Prolifer Diabeto. Suplement diety Prolifer Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując Prolifer Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści. Prolifer Diabeto, zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Jestem przedszkolanką. Jesienią i zimą rodzice podają moim przedszkolakom syrop Rutinacea Junior Plus. I dzieci w przedszkolu są zdrowe. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Junior Plus zawiera rutozyt i witaminę C wspomagającą odporność oraz inne składniki, w tym czarny bez wspierający układ oddechowy. A sama biorę tabletki Rutinacea Max D3 i też jestem zdrowa. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Junior Plus. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Komfortowe zawieszenie. Mają. Siedzenia Advanced Comfort. Mają. Awangardowy design. Też mają. Bogate wyposażenie. Również mają. Wyprzedaż rocznika. I to też mają. Kto ma? Citroen. Kompaktowe C4 i C4X w wersji Max już od 690 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. I o to mi chodziło. Jadę do salonu Citroena. Citroen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 19 października, 10 po 10. Wielkie głaskanie. Dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że państwo psiarze już po porannym spacerze, a państwo kociarze zrobili użytek z saszety. To jest znowu ćwiczenie dykcyjne dla państwa o poranku w sobotę. Użytek z saszety. Proszę powtórzyć teraz na głos razem ze mną. Użytek z saszety. Doskonale. No więc właśnie, skoro użytek z saszety został dokonany i państwo psiarze wrócili ze spaceru, to mam nadzieję, że teraz wszyscy państwo zwierzofani zasiadają i zasłuchują się. Ja to sobie przynajmniej tak wyobrażam. W trójce do 11 wielkie głaskanie, które dzisiaj realizuje Olga Szućko, wydaje i odbiera państwa telefony Michalina Bieńko, a przed mikrofonem Aneta Awtoniuk z głową pełną wyobrażeń, co państwo robią słuchając radia. Ja bym to bardzo chciała zobaczyć. Bo może na przykład państwo się bawią, ze zwierzęciem swoim ukochanym się państwo bawią. A jeśli tak, to w co się państwo bawią z tym zwierzęciem? No, skoro nie mogę tego zobaczyć, to proszę do mnie zadzwonić. Proszę do mnie napisać mail i wszystko mi opowiedzieć. 22 i 7 trójek oraz głaskanie małpa polskieradio.pl. Jaka jest państwa ulubiona zabawa z psem lub z kotem? A czekając na państwa telefony, otwieram kramik ze ściągami, a to oznacza, że będę podpowiadać, jak lepiej żyć z psem i z kotem. I zaczynam od maila od pana Maćka. Panie Maćku, bardzo dziękuję za tę wiadomość, bo temat jest ciekawy i dotyczy wielu domów. Pan Maciek mieszka z kotem i chciałby zamieszkać ze swoją przyjaciółką, która mieszka z psem. No i teraz pies jest owczarkiem niemieckim, jest sunią. Kot to kot, młoda dziewczynka, 10-miesięczna, ale wychodząca, więc na podwórku ogarnia rzeczywistość, jak pisze pan Maciek, poluje na wszystko, ustawia koty sąsiedzkie, ale też nie ustępuje psom, jeśli je widzi. No i pan Maciek z przyjaciółką zastanawiają się, jak to zrobić, żeby zamieszkać razem i od czego zacząć socjalizację psa i kota. I panie Maćku, no tu jest temat wspaniały, ale należy zwrócić uwagę na dwa aspekty. Pierwszy aspekt to taki, że kot nauczył się już radzić sobie z psami. To znaczy, jeśli ma w sobie taką odwagę, żeby stawać w kontrze do psa, to myślę, że warto zacząć od tego, żeby przede wszystkim kot nie wychodził luzem. Na serio, mówię to zupełnie poważnie. Mimo tego, że mają państwo dom i ogród i kot może sobie wychodzić i powiedzmy, że to jest bezpieczne, to wszystkie te doświadczenia, które kot zbiera, będąc poza domem, nie pomagają potem w kontakcie z własnym psem. Bo trzeba byłoby zacząć tę socjalizację od tego, żeby nauczyć oba zwierzęta swoich zapachów. Pies i kot mają zupełnie inną mowę ciała, mają też problemy z komunikacją w związku z tym. Po to, żeby oswoiły się z tym, że tak pachnący obiekt będzie dla nich bezpieczny, trzeba byłoby zacząć od tego, żeby wymienić obszar, który zajmuje kot i obszar, który zajmuje pies, zapachami. Ale jeśli kot wychodzi, no to to jest bardzo trudne do zrobienia, właściwie niemożliwe, dlatego że każdy pies, którego kot spotka poza domem, no to będzie obiekt, z którym trzeba się skonfrontować i to się może przez to państwu nie udać. Gdyby zdecydowali się państwo jednak to zrobić tak, jak podpowiadam, to proszę przez kilka dni wymieniać terytoria zapachami, czyli mogą państwo przenosić na przykład kocyk polarowy z jednego domu do drugiego, pozwalać zwierzakom się z nim zapoznać. Mogą też państwo na przykład po głaskaniu kota dotknąć psa. Ja wiem, że państwo mieszkają 20 kilometrów od siebie, bo pan Maciek mi to napisał i to pewnie będzie dosyć trudne, ale może do zrobienia. Jakby tak się okazało, że bardzo państwo chcą, to polecam. A potem dopiero po kilku tygodniach, naprawdę po tygodniach, bo to będzie w takich jednostkach czasu liczone, trzeba by było spotkać zwierzęta, ale wtedy pies jest na smyczy, a kot może móc mieć możliwość ucieczki, ale do góry, dlatego że dla kota ucieczka do góry jest takim podstawowym elementem. I kiedy można przejść do następnego etapu tej socjalizacji? No dopiero wtedy, kiedy ani kot, ani pies nie wykazują żadnego stresowego zachowania. Czyli ani pies nie dyszy jakoś intensywnie, nie próbuje gonić kota, a kot nie syczy, nie zamyka się w sobie, nie próbuje uciec, nie zwija się w kłębek, nie bunkruje się za jakimiś przedmiotami. Jak to się państwu uda, to wtedy życie wspólne wasze będzie długie i szczęśliwe. Tego bardzo życzę. Proszę dać znać, panie Maćku, jak wam ta socjalizacja idzie i mam nadzieję, że będzie dobrze. Pani Edyta też napisała do nas maila. Dzisiaj dużo państwa zapytań z maili przeczytam i odpowiem na te podpowiedzi, dlatego że nie chcę, żeby one się nam przeterminowały. Pani Edyta ze Szczecina, z rodziną swoją, ma psa, którego tato to gończy polski, a mama to labradorka. I pani Edyta opisuje swój problem taki. Co oznacza znoszenie różnych rzeczy na posłanie, gdy wychodzimy z domu? Tłumaczymy rozładowywaniem negatywnych emocji, bo nie lubi być sam. Wtedy przynosi sobie nasze piżamy, kocyk, wyciąga rzeczy z kosza na pranie, nie niszczy nigdy. Pani Edyto, panie Adamie i Fobosie ze Szczecina, no właśnie tak dobrze to państwo odczytują. Pies, który zostaje sam w domu i jego dwunożni wychodzą poza gniazdo, potrzebuje bliskości, bo jest zwierzęciem społecznym, rodzinnym, w związku z tym sięga po te elementy domu, które pachną mocniej jego dwunożnymi niż cały dom. Więc przynosi sobie na przykład buty, które mocno pachną, albo właśnie z kosza na pranie wyciąga brudy. Więc jeśli niczego nie niszczy, to proszę mu na to pozwolić, chyba że chcieliby państwo jakoś z konkretnego powodu przerwać to zachowanie, to wtedy proszę przespać się dzień, znaczy w dzień to nie polecam, ale w nocy. Czyli na przykład dobę czy dwie proszę przespać się w jednym t-shircie, który państwo potem przeznaczą na przytulankę dla psa na czas waszej nieobecności. To bardzo pomaga zwierzakowi, bo wtedy nasz zapach jest intensywny. A dlaczego proponuję, żeby to był zapach z nocy? Dlatego, że my w nocy pachniemy spokojem. I to jest wtedy dodatkowy argument do tego, żeby się nie denerwować, kiedy zwierzak zostaje sam, zgromadzić cały ten zapach spokoju i takiego luzu, którym pachnie państwa t-shirt, w którym przespaliście kilka nocy. I to załatwia sprawę. Więc mam nadzieję, pani Edyto, że taka przytulanka się pojawi. Moja jedna podopieczna, dwunożna tym razem, dla swojego czterołapnego podopiecznego, taką przygotowała przytulankę Miśka ubiera w swój t-shirt. I to całkiem nieźle wygląda. Muszę państwu powiedzieć, że taka przytulanka ubrana w koszulkę, którą pies sobie nosi z miejsca na miejsce, kiedy zostaje sam, no bardzo jest rozczulająca. Pani Edyto, proszę ubrać Miśka w swój t-shirt i będzie wszystko dobrze. No i mam jeszcze trzecie pytanie, które bardzo nam dzisiaj dobrze wprowadza temat audycji od pani Aleksandry. Pani Aleksandra pisze, że ma owczarka niemieckiego, długowłosego. Pani Aleksandro, on jest piękny. Ja widzę tutaj zdjęcie, bo państwo przysyłają też zdjęcia swoich zwierzaków. Namawiam do tego. Proszę przysyłać bez pamięci. Proszę też publikować na naszym Facebooku, na naszym Instagramie, pod postami o Wielkim Głaskaniu. My jesteśmy do Państwa dyspozycji, a ja bardzo chętnie zobaczę, z jakimi zwierzakami Państwo żyją na co dzień. Ale pani Aleksandra o tym swoim boskim psie pisze tak, że zastanawia się, jak mogłaby bardziej mu pomóc realizować poszczególne elementy sekwencji łowieckiej, bo pani Aleksandra widzi, że niemalże na każdym spacerze pies absolutnie robi to, o czym rozmawialiśmy sobie tydzień temu. Obserwuje, teraz wpatruje się w jakiś obiekt, szuka zapachu, przyjmuje specyficzne dla rasy pozy, podkrada się czasem. No, zabawy z piłką pani Aleksandra też wspomina, że bardzo lubi pies, lubi trzymać coś w pysku, ale niczego nie rozgryzł. No i właśnie. Historia jest taka, że te zabawy, z którymi nasze psy zostają, ponieważ my im proponujemy jakiś określony rodzaj aktywności, mogą albo wspierać realizację sekwencji łowieckiej, albo wręcz przeciwnie. Więc pani Aleksandro, mam nadzieję, że jest pani teraz z nami i Wielkie Głaskanie jest blisko pani serca i ucha, bo właśnie o tym dzisiaj. Więc pozwolą państwo i pani Ola, że tym właśnie zapytaniem, jak realizować, jak pomóc psu realizować poszczególne elementy sekwencji łowieckiej, zaczniemy główny nasz temat, czyli jak się bawić, albo właściwie w co się bawić z psem, a w co się bawić z kotem, żeby te potrzeby zwierząt porządnie zaspokajać. No, ja też lubię dodać, żeby zaspokajać też własne potrzeby w tą zabawą właśnie ze zwierzakiem. No, wszak życie z futrzakiem także dla nas ma być przyjemnością, więc chciałabym, żeby Państwo, wybierając sobie te zabawy, o których będziemy sobie dzisiaj rozmawiać, wybrali też takie, które dla Państwa są miłe. I Magda Grzebałkowska, znana Państwu zresztą, jedna z autorek książki Na bogato, jak się starzeć bez godności 2, o której w Trójce mówimy, napisała tak. Mój pies Chihuahua codziennie patrzy na zegarek, tak przynajmniej uważam, i o godzinie 18 przynosi któremuś z domowników jeden z dwóch malutkich pluszowych jeżyków. Żąda rzucania i aportuje jak pies myśliwski. Ja się trochę uśmiecham, czytając to, bo znam tego psa i od razu to wizualizuję. I tak od lat. Po kwadransie zabawy tarza się na dywanie i kładzie. Jeśli człowiek nie ma czasu ani ochoty, wtedy Toto trąca nosem w nogę tak długo, aż człowiek ochotę znajdzie. To jego święty czas. A pani Justyna o zabawach ze swoim psem pisze tak. Oj, moja Elzucha, to by mogła cały dzień się bawić. Pani Justyno, pani Elżbieto, chciałam powiedzieć. Nie, pani Justyno. Pani Justyno, a kto by nie chciał? Ulubiona zabawa Elzuchy to szarpanie. I pani Justyna marudzi trochę, że kręgosłup pada po tej zabawie, bo Elzucha wkłada w to całą swoją siłę. No właśnie, więc mamy tutaj kolejny aspekt tego, że zabawa jest dla psów realizacją konkretnych potrzeb. Ale pani Justyna dotyka też ważnego punktu, piłeczki. I piłeczka może być rzucana bardzo długo i gonitwa wokół domu też jest jedną z ulubionych zajęć Elzuchy. Pani Justyno, bardzo dziękuję, że poruszyła pani temat piłki. Temat, o którym Magda Grzebałkowska też wspomniała, czyli temat rzucania i temat polowania, jest tematem szalenie istotnym dzisiaj dla nas w audycji, bo on jest bardzo nierozumiany przez opiekunów i niekiedy powoduje mnóstwo kłopotów, ale psom. Dwunożni uważają, że rzucanie piłki to jest taka ulubiona zabawa psów. Mówią o tym, że przecież pies ciągle chce. Chce, żeby mu rzucać. Tak mówią. Ale dwunożni nie biorą pod uwagę jednego elementu, to znaczy uzależnienia. W trakcie tych zachowań, które symulują elementy łowieckie, o sekwencji łowieckiej opowiadaliśmy sobie tydzień temu, proszę zajrzeć do podcastów, bo nasze audycje są jako podcasty dostępne dla Państwa, więc jeśli ktoś z Państwa słucha pierwszy raz, to bardzo zapraszam do sięgnięcia też do poprzednich naszych spotkań, bo myślę, że warto. No więc właśnie, wracając do tych zachowań, które stymulują elementy sekwencji łowieckiej, bo udają to polowanie, to jest na przykład pogoń za piłeczką. W tym momencie w ciele psa wydzielają się takie hormony, które bardzo mocno pobudzają zwierzaka. To jest adrenalina, noradrenalina. A jeśli ta zabawa w gonienie trwa bardzo długo, no to także jest to kortyzol. Chodzi o to, żeby pies miał ciągle energię na to polowanie, ponieważ od tego, czy zje, zależy to, czy przetrwa, więc to jest bardzo ważny aspekt jego funkcjonowania. Musi upolować, żeby przeżyć. I teraz jak Państwo popatrzą na tę sytuację z perspektywy psa, no to to się nagle okazuje w ogóle nieśmieszne i w ogóle niezabawne i to w ogóle nie jest związane z przyjemnością to gonienie za piłką. Bo jeśli pies ciągle biega za piłeczką, to jego mózg będzie stymulował go do aktywności, ponieważ polowanie nie ma finału. Pies uzależnia się od pogoni za tym przedmiotem i nawet jeżeli nie chce, no to musi gonić. Ma taki imperatyw wewnętrzny, aby to robić, no bo przypominam, przetrwanie, czyli jedzenie, czyli zachowanie instynktowne, instynkt pokarmowy, a realizacja instynktownych potrzeb jest nienegocjowalna. A patrzyli Państwo na zabawę piłeczką z tej perspektywy? Bo taka zabawa, która jest nadmierna, uporczywa, jest ciągle i ciągle i ciągle, to taka zabawa może powodować konkretne problemy behawioralne. Ja mówię bezpiecznie może powodować, ale właściwie to chyba żyjąc na krawędzi życia behawiorystki mogę powiedzieć, że zawsze powoduje. 18 lat robię w tym zawodzie i muszę Państwu powiedzieć, że przez te 18 lat nie spotkałam psa, który nie byłby zaburzony w tym obszarze, jeśli faktycznie ma nadmiarowe gonienie za przedmiotami. Więc nie będę mówić politycznie poprawnie, może powodować, tylko powiem wprost, powoduje. A więc taka zabawa, nadmiarowe rzucanie piłki powoduje konkretne problemy behawioralne na ogół z nadpobudliwością psa. Może nawet być to agresja przeniesiona, ponieważ pies nie mogąc domknąć sekwencji łowieckiej, która przypominam nie kończy się na chwyceniu, ale kończy się na zjedzeniu, na rozszarpaniu wcześniej, na wydobyciu z tego chwyconego obiektu wnętrzności, mówiąc krótko. Więc pies, który nie może domknąć tej sekwencji, staje się coraz bardziej sfrustrowany. On goni i goni i goni i za każdym razem tej pogoni wyzwala się w nim coraz więcej hormonów, które mobilizują, dlatego że ciało się męczy. W związku z tym tych hormonów musi być coraz więcej, żeby ciało było w stanie gonić równie szybko. No i potem, kiedy jest już tak sfrustrowany, że nie daje rady gonić kolejny raz, ale czuje wewnętrzną potrzebę, taki przymus, który go pcha do tego, żeby jednak chwycić tę piłkę, żeby ją dogonić i złapać, no to bardzo często takie psy na przykład chwytają smycz i tarmoszą. Na pewno Państwo to znają ze swoich spacerów, kiedy wasz pies próbuje się rozładować po jakiejś bardzo stresującej dla siebie sytuacji, to chwyta cokolwiek, co mu podpada pod pysk, podejdzie pod pysk, czy co trafi. To może być smycz, może być patyk, to może być często na przykład nogawka państwa spodni, a niestety czasem też ręka opiekuna, bo jeśli w tym czasie, na przykład kiedy bawią się państwo z psem piłką, podejdzie jakiś inny pies do państwa psa, no to może być pogryziony przez waszego psa, dlatego że to będzie właśnie ta przekierowana agresja. No i teraz pytanie brzmi tak, czy w związku z tym rzucać psu piłkę, czy absolutnie ani razu? Jest odpowiedź. I ta odpowiedź jest taka. Można rzucać pod warunkami. I tych warunków jest kilka i wcale nie jest jeden. Pierwszy warunek jest taki, że można rzucać no raz, dwa, dobra, maksymalnie 5, więcej nie. Naprawdę, nie 15 razy rzut, ani nie pół godziny rzucamy piłką, żeby się piesek wybiegał, bo już Państwo wiedzą, dlaczego to nie jest dobre dla psa. I to przestaje być w tym momencie zabawą, a staje się problemem. Możemy rzucać niecodziennie. Jak Państwo popatrzą sobie na gonienie piłki z perspektywy psa, tak jak pies je traktuje, czyli jak na rodzaj przygotowania do polowania albo już realizację sekwencji łowieckiej, czyli substytut polowania, no to okaże się, że przecież wiemy to, że psy w swojej dzikości nie jadły codziennie. Nie były w stanie polować całą gromadą codziennie. W związku z tym też gonienie piłki codziennie jest nieuprawnione. Trzecia zasada. Pies oddaje piłkę na komendę i absolutnie nie ucieka z nią w krzaki. To jest klasyka gatunku, którą my obserwujemy bardzo często w parkach. Mówimy psiarze, bardzo często w parkach, gdzie pies, któremu rzuca się przedmiot, chwyta go, owszem, chętnie z nim biegnie, ale wcale nie wraca z nim do opiekuna, tylko po chwyceniu bunkruje się jak najdalej od dwunożnego, żeby on mu tej piłki, tego przedmiotu nie zabrał i nie rzucił kolejny raz. A co mówią dwunożni w tych momentach? A, pani Aneto, bo on jest taki podły i wcale mi nie oddaje tej piłki, a ja bym się chciała czy chciał z nim pobawić w to rzucanie. No, pies się okazuje w tym momencie, szczerze mówiąc, mądrzejszy od ludzi, dlatego że wie, że kolejny raz, kiedy będzie musiał pobiec za tą piłką, to już przekroczy tę magiczną, cienką, czerwoną linię i to już będzie za dużo. W związku z tym zabiera piłkę, bunkruje się w chaszczach, o, znowu dykcyjne ćwiczenie, bunkruje się w chaszczach i tam próbuje tę piłkę rozgryźć. I na pewno Państwo też mają takie doświadczenia ze swojego życia. To przy okazji przypominam, że można mi o nich opowiadać, 22 i 7 trójek. I w tym momencie, jeśli pies już w ten sposób sygnalizuje, że już nie chce więcej gonić za piłką, to proszę mu na to pozwolić. To tak zupełnie przy okazji. Ale najlepiej byłoby, gdyby jednakowoż pies tę piłkę na komendę przynosił i oddawał Państwu, bo wtedy mamy pewność, że jego kora mózgowa, czyli ta część mózgu, która odpowiada za myślenie, ciągle jest aktywna. Jest też piąta zasada. Bardzo warto po rzucaniu psu piłki czy jakiegoś tam innego przedmiotu dać jeszcze coś do rozładowania emocji. To może być taka mata do lizania, na przykład wypełniona mokrą karmą albo masłem orzechowym, tylko bez soli, takim zwykłym, najprostszym. Albo na przykład można banana rozdyźdać na tej macie i wtedy dać psu taką matę do wylizania. Lizanie jest jednym z najsilniejszych sygnałów uspokajających i bardzo pięknie obniża poziom hormonów pobudzających, a uruchamia oksytocynę, czyli taki hormon, który jest hormonem oczywiście relacji, miłości. No wiemy, że jak się przytulamy do siebie albo my do psa, to wydziela się u obu obiektów przytulających się oksytocyna, ale oksytocyna uspokaja, znieczula, więc też bardzo dobrze domyka nam te aktywności po sekwencji łowieckiej. No i jest też szósty warunek. Ten szósty warunek dotyczy tego, jeśli chcielibyśmy rzucać psu piłkę codziennie. No to czy można? No ostatecznie można, pod jednym najściślejszym warunkiem. To jest już kolejny podwarunek. Ten podwarunek to jest regulaminowy aport i zrobiło mi się z tego jedno słowo. Regulaminowy aport. Regulaminowy, czyli taki, który ma w sobie elementy pracy na emocjach i ma w sobie elementy także konkretne łowieckie. Regulaminowy aport wygląda tak, że pies z Państwa siedzi koło Was blisko. W momencie, w którym rzucacie przedmiot, pies ciągle siedzi, bo dostał komendę zostań. Dopiero kiedy zwolnią Państwo go, na przykład hasłem aport, on biegnie do tego przedmiotu, chwyta go, wraca do Was, siada przed Wami z tym czymś w pysku. Chwytacie ten przedmiot swoją dłonią. Pies go oddaje i dopiero potem może być kolejny rzut. No, tak wygląda regulaminowy aport. Więc jeśli Państwa pies potrafi taką sztuczkę wykonać, to jak najbardziej można mu wtedy rzucać codziennie, dlatego że ten rodzaj gonienia za przedmiotem nie uruchamia tylko i wyłącznie układu emocjonalnego, ale przez cały czas mamy aktywną korę mózgową u psa. I na tym polega cała ta zabawa. Więc sporo tych zasad, prawda? Sporo tych warunków. Tutaj wszystkie wymieniłam te najważniejsze, ale pewnie mogą Państwo też zaobserwować jakieś zmienne dotyczące swoich konkretnych psów. Czy Państwo dzwonią? 22 i 7 trójek. To jak Państwo dzwonią, to bardzo proszę. Dzień dobry, kto z nami? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Franciszek się kłania. Ja mam taką własną obserwację. Suczka spaniela około 1,5 roku, kiedy wybiega na działkę, zaraz łapie piłeczkę. I z tą piłeczką może z godzinę biegać. Ja się zastanawiam jeszcze nad jednym, bo czasem przyjeżdżam z mniejszym pieskiem i jak spaniel ma piłeczkę w pysku, psiak mniejszy jest bezpieczny. Biegają, bawią się. Kiedy ta piłeczka wypadnie, no to trochę jestem zaniepokojony, bo spaniel próbuje atakować tego małego psiaka. No a cały czas dążę do tego, żeby te dwie sunie pogodzić. Czy ja mogę w tym zakresie coś zrobić? Panie Franciszku, pytanie jest zasadne i bardzo dobrze, że pan zadzwonił. Może pan zrobić w tej sprawie to, żeby schować piłkę. I ja wiem, że to jest taka porada, która na pierwszy rzut ucha wydaje się absurdalna, no bo powiedział pan przed chwilą, że kiedy jeden pies trzyma piłkę w pysku, to drugi jest bezpieczny, ale w tej całej zabawie socjalizacyjnej między psami chodzi o to, żeby one się polubiły bez dodatkowego obiektu z zewnątrz. No bo nie chce pan na pewno do końca życia z tymi dwoma psiakami powodować sytuacji, gdzie jeden musi cały czas mieć coś w pysku, żeby było bezpiecznie. To noszenie przedmiotów w pysku bardzo często wynika z tego, że pobudzenie jest na starcie, na dzień dobry już, za wysokie. Więc w tym momencie dobrze byłoby popracować z tym psiakiem, który lubi nosić rzeczy w pysku, nad obniżeniem jego napięcia. I dopiero potem wprowadzać drugiego psa do tej relacji, dlatego że spokojny pies nie musi przekierowywać na przedmiot żadnego swojego emocjonalnego napięcia. Więc najpierw praca nad autokontrolą u jednego psa i dopiero potem wprowadzamy powolutku drugiego psa. I to, co ważne, panie Franciszku, wprowadzamy psa drugiego na neutralnym gruncie. Czyli wspólny spacer gdzieś hen daleko od domu i jednego i drugiego psa po jakichś łąkach, po to, żeby psiaki mogły zapoznać się na tym niczyim terenie. I wtedy dopiero nawiążą sobie relacje. Na samym początku, kiedy państwo łączą stado, czyli do jednego psa czy do kilku dopraszają kolejną psią albo kocią, albo jaką inną zwierzęcą istotę, to w tym momencie bardzo warto schować zabawki po to, żeby nie było dyskusji o zasób. Warto mieć dwie miski w osobnych pomieszczeniach albo w dużej odległości od siebie, również po to, żeby nie było dyskusji o zasób jedzeniowy. To są takie najważniejsze zasady i to, co najistotniejsze, praca nad obniżeniem napięcia i praca nad kontrolą emocji u tego psiaka, który lubi nosić w pysku. Panie Franciszku, trzymam kciuki, mam nadzieję, że to się wydarzy. No i proszę Państwa, strasznie tu dużo gadam dzisiaj do Państwa, a nic nie zagraliśmy. A może coś zagramy miłego, co? Państwo w tym czasie sobie zrobią herbatkę, albo napiszą do mnie kolejnego maila, albo zadzwonią. 22 i 7 trójek, to zagrajmy teraz, a za chwilę porozmawiamy o tym, jak polują koty i w co się bawić z kotami, żeby to polowanie skanalizować. takie głaskanie. Ależ tu się państwo dzisiaj rozemocjonowali tymi zabawami. Pani Aleksandra napisała, że z Astonem układa sobie czas tak, żeby przed 10:00 wrócić na audycję. Pani Aleksandro, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że te dzisiejsze podpowiedzi, jak tę sekwencję łowiecką domykać i co z nią robić, państwu pomogą. Czyli jeszcze tylko przypomnę, że te zabawy, które zastępują te zachowania łowieckie u psów, to przede wszystkim te elementy powinniśmy zastępować, które są przed gonieniem i rozszarpywaniem, czyli szukanie, czyli śledzenie. Może to być oczywiście nasłuchiwanie i wyszukiwanie po dźwięku. Może być też to praca na śladzie, czyli wszystkie te elementy związane z węszeniem. Ale to również na przykład moja ulubiona zabawa w tak zwane drzewo kiełbasiane. Oczywiście nie polecam państwu dawania psom ludzkiego jedzenia. To może być drzewo smaczkowe, gdzie chowamy smaczki w korę. I oczywiście wielu lekarzy weterynarii mówi, że jeśli pies ma słabe zęby, to to nie specjalnie pomaga, bo kora jest dosyć twarda i psy mogą szkliwo sobie zdzierać, ale to państwo dobrze znają swoje psy i wiedzą, co będzie dla nich bezpieczne, a co nie. A jeśli mają państwo wątpliwość, to zawsze proszę zapytać swojego lekarza weterynarii albo pokazać psa behawioryście, behawiorystce i skonsultować to. Taka pogoń za smaczkami, czyli za takim trupkiem, czyli pustym, wydrążonym z tej waty pluszakiem i wypchanym jedzeniem, też jest bardzo dobrym elementem, bo to jest wprost realizacja sekwencji łowieckiej. Mogą państwo takiego trupka wypchanego jedzeniem pociągnąć na sznurku po trawie, pozwolić, żeby pies go dopadł, żeby go chwycił i sobie rozszarpał i wyjadł ze środka jedzenie. To jest doskonała zabawa. Powiem państwu, że gdybym była psem, to to byłaby moja ulubiona zabawa. A jak państwo, gdyby byli panowie psami, to jaka byłaby panów ulubiona zabawa? Halo, halo? Halo, halo? Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Mówi Henryk. Jestem posiadaczem suczki owczarka niemieckiego. To jest trzeci pies w sensie z tej odmiany owczarek. No i tutaj abstrahując już od pytania, no mnie by to bardzo pasowało, gdyby pies chciał się ze mną tak bawić, używając piłki, ponieważ zarówno pierwszy, jak i drugi no kapitalnie reagowali na to. Grali rolę bramkarza w tle jakiejś, brama była, ja kopałem piłkę, łapał ją, skakał w górę i przynosił mnie, kładł przede mną, żebym i leciał z powrotem na tamto miejsce i czekał na moje kopnięcie, prawda? Ale to też świetna zabawa, tylko pod warunkami tymi, o których powiedziałam. Czyli proszę tak domykać tę zabawę i będzie wszystko super. Natomiast teraz właśnie mam no trzecią suczkę, niedługo będzie miała 2 lata, i no prawie, że z morą i przekleństwem na czym jest, że ona się rzuca na wszystkich ludzi, a nawet na domowników. Nie to, że rzuca się w sensie jakimś agresywnym, żeby ugryźć, tylko żeby się oprzeć, odbić, prawda? I to jest strasznie męczące. Mhm. Nawet zaczęliśmy właśnie jeździć do behawiorysty, ponieważ no, nie możemy sobie z tym poradzić. Już wyglądało, że wszystko idzie w dobrym kierunku i znowu od jakichś 3 tygodni zaczyna się to, że jak kogoś widzi, podbiega, odbija się i skacze po prostu. Ach, także to jest jesteśmy sunia. Tu bezradni trochę. Aha. To jest sunia spryciula, jaki sobie znalazła no, dobry sposób. Ja powiedział, że nie widział jeszcze owczarka o takiej ilości energii, prawda, że no, trzeba tą energię jakoś z niego wydobyć, zużyć. Nie mamy za dużo czasu, żeby codziennie się podejmować, prawda, szkoleniom tej suczki. No ale w każdym bądź razie nieraz ma te okresy lepsze, że w miarę się słucha, mhm, a nieraz no niestety to od no, razu walka się odbywa. Rozumiem. Wchodzę od razu w słowo, żeby podpowiadać. To znaczy najpierw na pewno porządny spacer, na pewno spacer za bramę, jeśli mieszkają państwo w domu jednorodzinnym i owczarek niemiecki potrzebuje spacerów, zresztą każdy owczarek i każdy pies potrzebuje spacerów w nowe miejsca, po to, żeby stymulować jego układ nerwowy, po to, żeby mógł węszyć, po to, żeby to nowe miejsce było dostarczało dużo atrakcji nie tylko wzrokowych, dźwiękowych, ale przede wszystkim węchowych. I teraz jak to zrobić, żeby było nowe miejsce? Czy trzeba do Bydgoszczy jeździć i tym razem nie na zakupy? byłby tylko po to, żeby pospacerować z psem. No nie, to nowe miejsce staje się nowe na przykład po upływie tygodnia. Dlatego, że jeśli przez tydzień nie pójdą Państwo z psem do konkretnego miejsca, na przykład do parku, do którego zwykle chodzicie, no to przez tydzień zdarzą się tam różne wspaniałości. To znaczy, przyjdą tam nowe osoby, przyjdą tam nowe psy, pojawią się tam drobne zwierzęta, które zostawią tam swój zapach. W związku z tym to miejsce po tygodniu nieodwiedzenia będzie jak nowe. Więc bardzo proponuję zamieniać sobie trasy spacerowe, żeby pies nie chodził ciągle tą samą drogą, bo to nie jest wcale dla niego atrakcyjne. No i wszystkie te zabawy, o których dzisiaj rozmawiamy, które pomagają skanalizować instynkt nie tylko łowiecki, ale pozwalają psu zrealizować swoje potrzeby, również potrzeby społeczne. Może po prostu trzeba ją wielce głaskać, tę sunię, bo ona wtedy będzie dostawała od człowieka to, o co prosi, opierając się, czy przytulając po swojemu, po psiemu. Szukanie kontaktu jest takim elementem, o którym bardzo psy zabiegają, bo kontakt jest dla zwierząt społecznych, dla istot, które tworzą ścisłe więzi rodzinne, bardzo ważny. No i dobrze, obiecałam, że będziemy rozmawiać o kotach, bo przez cały czas mówimy o sekwencji łowieckiej u psów, a Państwo bardzo często pytają w mojej pracy behawiorystki, ale również w mailach, czy koty, te boskie istoty, które patrzą z wyższością na swoją ludzką służbę, czy one w ogóle lubią się bawić? No więc odpowiadam jasno, precyzyjnie i zdecydowanie. Lubią. A mało tego, że lubią, to muszą się bawić, bo zabawa u kotów, podobnie zresztą jak u innych drapieżników, jest związana z treningiem zachowań łowieckich, ale także z treningiem zachowań seksualnych, a na starość pozwala im utrzymać prawidłową masę ciała i kondycję. Bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale 3 zabawy z kotem seniorem w ciągu dnia, trwające około 15 minut, pozwalają mu schudnąć w ciągu miesiąca około 10% bez zmian w żywieniu. Więc zabawa okazuje się naszym największym sprzymierzeńcem w utrzymaniu świetnej linii i kondycji i zdrowego serducha u naszych kotów. Koty mają w porównaniu z psami krótki okres socjalizacji, to jest mniej więcej od 3 do 7, 9 tygodnia życia i w tym czasie koty muszą mieć kontakt z człowiekiem oczywiście. Jeśli będą miały kontakt z człowiekiem w tym czasie, na przykład w formie zabawy, to potem w dorosłości taki kot będzie kotem lubiącym głaskanie, wielkie głaskanie, będzie lubił trzymanie na rękach, będzie lubił wylegiwać się na kolanach u człowieka, no czyli będzie kotem socjalnym, społecznym. Ale kot w tym czasie powinien mieć też możliwość zabawy z innymi kotami, bo bez tego nie nauczy się kontrolować odruchów takich typowych swoich kocich i jako dorosły kot może być agresywny w zabawie także w stosunku do ludzi. I koty, proszę Państwa, przechodzą przez bardzo różne fazy zabawy, ale mniej więcej w 3 miesiącu życia kota zabawa społeczna najczęściej przyjmuje formę polowania, dlatego że kot musi się nauczyć, jak to zrobić. Koty są bezwzględnymi mięsożercami, więc polowanie stanowi podstawę ich przeżycia. W przypadku psów, kiedy opowiadamy o tej sekwencji łowieckiej, no to wiemy, że to jest zachowanie instynktowne, że ono jest głęboko zakorzenione w mózgu, ale też wiemy o tym, że pies potrafi zjeść, wyszukując sobie resztki, jeśli nie ma ochoty, możliwości albo z jakiegoś innego powodu polowanie jest niemożliwe. U kota nie jest to takie proste. Kot musi polować. A zatem zabawa z kotem powinna odpowiadać sekwencji łowieckiej. I teraz koty w naturze polują od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu razy dziennie, bo nie zawsze to polowanie kończy się sukcesem. I teraz jeśli my chcemy, żeby zabawa z kotem była wspaniała dla niego, to powinniśmy odtworzyć jego cykl łowiecki. Czyli bawimy się w polowanie 2-5 razy dziennie. Jeśli się nie bawimy, no to dość szybko zgłaszamy się z kotem do mnie po pomoc, bo zaczyna sprawiać problemy behawioralne, staje się ospały, no co może nie jest samo w sobie problemem, ale wpływa na zdrowie psa, na psa też zresztą wpływa, ale na zdrowie kota wpływa przede wszystkim. Ale to, co kot robi szczególnie uciążliwego dla opiekunów, to budzi Państwa w nocy. Jeśli kot nad ranem zaczyna być bardzo aktywny, albo na przykład chwyta Wasze stopy poruszające się pod kołdrą, no to wiemy, że mam za mało zabawy realizującej tą swoją sekwencję łowiecką. A jak wygląda cykl łowiecki kota? No wygląda tak, że najpierw jest polowanie, czyli dobrze byłoby zaproponować kotu ruch. Najlepiej udając ofiarę. Oczywiście nie my udajemy ofiarę, tylko chowamy zabawkę. Za poduszkę możemy schować ofiarę. Możemy potrząsać ofiarą, żeby wydawała dźwięki. Możemy ruszać w powietrzu, taki niby ptak na wędce. Możemy wykonywać szybkie ruchy. Ale błagam Państwa, proszę nie majtać kotu przed nosem tą zabawką, bo to nie jest żadna atrakcja. Kot ma swoją godność i potrzebuje zrobić wysiłek, żeby dopaść tę zabawkę. I wtedy, kiedy ją już dopadnie, pozwalamy ją złapać oczywiście, pozwalamy ją chwilę pogryźć, pokopać, rozszarpać, żeby dać kotu satysfakcję ze złapania. I te punkty możemy sobie kilkukrotnie powtarzać, ale za każdym razem musi nastąpić to takie ostateczne dobicie ofiary zabawki. Czyli w pewnym momencie zostawiamy już tę zabawkę kotu, nie zabieramy jej, i po tym zaraz podajemy kotu posiłek. I to jest ten moment, w którym kot finalizuje swoją sekwencję łowiecką, czyli osiąga ten szczyt, ale to nie jest u kota koniec, bo u psa w tym momencie kończyłaby się sekwencja, a u kota jest dalszy ciąg. I ten dalszy ciąg to jest pielęgnacja, bo po jedzeniu kot przystępuje do czyszczenia swojego futra. Normalnie po to, żeby zmyć z siebie zapach ofiary i nie przyciągać innych drapieżników. Więc pozwalamy na tę pielęgnację. Potem następuje sen u kota, gdzie konieczny jest ten element, bo wtedy następuje regeneracja i nabranie sił przed kolejnym polowaniem. No i taki cykl łowiecki kot powtarza kilkukrotnie, a nawet kilkadziesiąt razy dziennie. No oczywiście, że w domu kilkadziesiąt razy dziennie Państwo nie będą tego z kotem robić, ale już tak 2 do 5 to bym bardzo polecała, bardzo. Ta zabawa z kotem, taką ulubioną jego zabawką na wędce, to jest świetna sprawa i przestrzegam Państwa przed używaniem światełka, laserka w tych zabawach, dlatego że laserek u kota powoduje to samo, co uporczywe gonienie piłki u psa. Czyli powoduje frustrację, która wynika z niedomknięcia sekwencji łowieckiej. W momencie, w którym uporczywie będą Państwo laserować podłogę i kot będzie jak oszalały biegał za tym światełkiem, będzie narastała jego frustracja, będzie narastała jego agresja. To może wręcz u kota powodować bardzo mocne problemy zdrowotne. Więc zamiast laserka, wędka, zabawka na wędce i zabawa w polowanie. Taka zabawa naprawdę 10-15 minut przed podaniem posiłku wystarczy, a przy starszych kotach 3 minuty i mają Państwo szczęśliwego futrzaka w domu. A i Państwu będzie pewnie przyjemnie w tej sprawie popatrzeć, pobawić się z kotem, popatrzeć na jego zadowoloną mordkę, zadowolony pyszczek. No i z tymi zadowolonymi minami zostawiam Państwa dzisiaj. Bardzo szybko to wielkie głaskanie nam mija, prawda? Dzisiaj bardzo dziękujemy Olga Szućko, która zrealizowała wielkie głaskanie, Michalina Bieńko, która wydała i ja, Aneta Aftoniuk, mówię Państwu do usłyszenia za tydzień. Autopromocja. Ja myślę, że już nastroiłem ten swój aktorski aparat do tego, żeby on sam się wzbudzał. W antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Tekst idzie szybko i musisz się szybko orientować, że to jest ta postać, a nie inna. W dialogach jest to po prostu jazda, bez trzymanki. W antrakcie. Cykl o teatrze w Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. W każdą sobotę po 16:00. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.